mwana ya moto Mopepea mwana ya moto Ebimia ebongio yoka Likambo ya mwana ya moto Mpasine nzoto ya moto Oyebateo talasena miso Ma germena dimelanga Lelona koka tena beli Epa ingana kendeki na baninga ebongite Malomba ya mwana ya moto Mopepe ya mwana ya moto Ebimia ebongio yoka Likambo ya mwana ya moto Pasine nzoto ya moto Moebateo talasena miso Ma germena dimelanga Na beli Epa ingana kendeki Na baninga Ebongite Germaine Mapoka nilanga Tongo samba lobi Tina nini bato balinginga Ah mama Bako mwake langa mbokela Baini nokola na bongisi mosala Germaine Finga gana miso ya bato na motema bazali kondima Nini bato balinginga Ah mama Bako mwake langa mboke la baini Lokola na bongisi mosala Germaine Bako finga gana miso ya bato na motema Bazali kolima